Oostenrijk. Dan komen we naar de oorlog. Daar hadden we met die geallieerden het orkest met Nick aan de Hawaii-gitaar. En die Schop aan de piano. Ja. Wally. Wally de drummer. Wally McKenzie uit Manchester, het kleine manneke. Ben ik er nog eens op gaan zoeken. Jij met je zong. En heb ik ja, die kon het al. En dan is dan dat bewijsje van de geallieerden met de permit dat jij mocht reizen naar Waalwijk om reparatiemateriaal op te halen. Want je mocht toen zomaar niet gaan en staan waar je wou. Dat was net 1945. Ja, mag ik eventjes ombrengen. Als ik nou 65 ben, ik heb een bewijs gekregen dat ik mocht liften van Amsterdam naar Breda om een bas te vervoeren. Ja! Ja, dit is een hint. Ja! Ik bedoel er niks mee. Ik zal het in de gaten houden, hoor. Ik zal het in de gaten houden. Misschien in Canada, dus je zult er misschien vanuit Canada moeten van. Nou ja, dat is ook niet zo. Dat weet ik niet. Ja, want ik heb ze opengelaten. Oh, ja, zijn er ook. Zij. Nee, kijk eens van hun. Ja, ja. Zij het dan? Ja.